sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest szósta. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Premier przedstawia strategię obronności po szczycie w Brukseli. Na wschodzie bez zmian po nocnym ataku Rosjan nie żyją 4 osoby, kilkanaście jest rannych. Kobiety wciąż zarabiają mniej, rzadziej też bywają dyrektorkami i kierowniczkami. Bezpieczeństwo Polski i całej Europy zależy od tego, czy sojusz transatlantycki i silna pozycja Polski w możliwie zjednoczonej Europie przetrwają, mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Jednocześnie szef rządu przyznał, że nie jest dzisiaj łatwo godzić te dwie ewidentne potrzeby. Ale chyba nigdzie tak wyraźnie nie widać jak w Warszawie tego, że bezpieczeństwo Polski, Europy, całego świata Zachodu zależy właśnie od tego, czy niezależnie od turbulencji, niezależnie od czasowej destabilizacji, głęboko wierzę w to, że jest to czasowa destabilizacja, te dwa fundamenty przetrwają. Premier zapowiedział, że do końca roku powstanie model szkoleń dla wszystkich dorosłych mężczyzn na wypadek wojny. Premier wzywa Europę do zwycięstwa w wyścigu zbrojeń rozpoczętym przez Rosję. Eksperci z kolei zwracają uwagę, że stary kontynent budzi się po latach stagnacji. Jeśli mówimy o ruszaniu do wyścigu zbrojeń, to mówiąc alegorycznie, w Europie dopiero nakładamy buty, mówi profesor Daniel Boćkowski. Według niego problemem Europy nie są pieniądze, a brak zdolności bojowych. A więc produkcja, budowa czy też rozbudowa fabryk, tworzenie potencjału technologicznego, potencjału naukowego, ludzie, którzy mogą to zrobić, wystarczające zasoby energetyczne, by ten przemysł uruchomić, budowa i rozwój przemysłu ciężkiego. Podczas ostatniego szczytu w Brukseli unijni przywódcy poparli plan zwiększenia wydatków na obronność. Fundusz na inwestycje w obronę będzie wynosił 150 miliardów euro. Rosja jest gotowa do rozmów o czasowym zawieszeniu broni, informuje agencja Bloomberg. Kreml podtrzymuje żądania odsunięcia wojsk NATO od rosyjskich granic oraz wstrzymanie procesu członkostwa Ukrainy w sojuszu. Tymczasem atak rosyjskiej armii nie ustaje. W wyniku nocnego ostrzału miasta Dobropole w obwodzie donieckim zginęły 4 osoby, a 18 zostało rannych. Rosyjskie pociski trafiły m.in. w budynki mieszkalne. W nocy Rosjanie zaatakowali też Odessę. Wracamy do kraju. Sąd rozpatrzy dziś wniosek o tymczasowy areszt dla posła PiS Dariusza Mateckiego. Wczoraj polityk został zatrzymany przez ABW. Prokuratura postawiła mu 6 zarzutów. Szczegóły sprawy zna Jolanta Turkowska. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że podejrzany złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy. Dariusz Matecki usłyszał 6 zarzutów. Są to zarzuty związane z przeniewierzeniem pieniędzy pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, jak również zarzuty związane z praniem brudnych pieniędzy oraz fikcyjnym zatrudnieniem w strukturach Lasów Państwowych. Śledczy wystąpili do sądu o zgodę na tymczasowy areszt wobec polityka. Ta konieczność zastosowania tego środka wynika z uzasadnionej obawy bezprawnego wpływania na tok postępowania, jak również z groźby wymierzenia surowej kary. Pełnomocnik podejrzanego, adwokat Kasper Stukan, mówił z kolei, że nie ma podstaw, aby wobec jego klienta stosować tymczasowy areszt. Zapowiedział też zażalenie na zasadność zatrzymania posła. Nie było sensu zatrzymywać tego konkretnego człowieka w tej konkretnej sprawie, zwłaszcza, że, no co państwo wiecie, zmierzał do prokuratury. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Przypadającym dziś Międzynarodowym Dniu Kobiet to nie jest informacja, na którą czekałyby panie, ale takie są fakty. Nawet połowa kobiet w Polsce zarabia mniej niż 4000 zł netto. Wynika z barometru polskiego rynku pracy. Na pensję powyżej 7,5 tysiąca złotych może liczyć co 33 kobieta i co 10 mężczyzna. Mówi Monika Banej z firmy Personal Service. To już druga taka analiza i niestety wnioski są porównywalne. Kiedy patrzymy na statystyki takie ogólne, GUS-owskie, to z tych podsumowujących 2024 rok wynika, że mediana miesięcznego wynagrodzenia dla kobiety to 6242 zł brutto. W przypadku panów ta mediana wynosi o 8% więcej. Kobiet jest również mniej na wyższych, kierowniczych stanowiskach. Klimat. Bardzo zanieczyszczone powietrze jest aktualnie w całej Polsce. Tylko na Podhalu i w części Wybrzeża da się oddychać dobrze lub bardzo dobrze. Warszawa, Łódź, Górny Śląsk, Ciechocinek i Aleksandrów Kujawski to miejsca, w których zanieczyszczenia znacznie przekraczają normy. Od 10 do 15 zielone godziny z najczystszym i najtańszym prądem. Tylko niecałe 4% energii aktualnie pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju słonecznie, tylko lokalnie na południu i wschodzie może się chmurzyć. Wiatr wschodni ledwie słaby, no miejscami umiarkowane, a ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Ciepło dziś od 12 stopni nad morzem, 14 na Suwalszczyźnie, 16 na Podkarpaciu, 18 w centrum. Wiosna za rogiem, bo dziś nawet do 19 stopni. Najcieplej na południu i na zachodzie. Autopromocja. Trójka jest kobietą, dlatego pamięta o kobietach, mówi o kobietach i do kobiet. I nie tylko od święta. Dziś, 8 marca, zapraszam więc na śniadanie w Trójce wyłącznie w kobiecym składzie. Do usłyszenia między godziną 9 a 10. Serdecznie zapraszam, Renata Grochal. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ach, tak się wyrwałem z tą wiosną, ale jeszcze spokojnie. W nocy miejscami temperatura może spadać w ten weekend poniżej zera, no ale za sprawą wyżu weekend słoneczny i ciepły, tak było wczoraj, tak będzie dziś i jutro. Nocami jeszcze mogą występować lokalnie silne zamglenia mgły, więc uważajmy, kto za kółkiem, choć o świcie, bo właśnie teraz wschodzi słońce, myślę, że to tak bardzo optymistycznie, kiedy widać już te pierwsze promienie słoneczne. A gdy na horyzoncie, na termometrach dziś nawet do 19 stopni Celsjusza, prawda? No to można się uśmiechnąć. Seven years of bad love. Czy piękniej można rozpocząć? Ach, fantastycznie. Stevie Wonder na dzień dobry. No i dzień dobry, mówią Państwu Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Piotr Łodej. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. Teraz troszkę spokojniej, bo niektórzy jeszcze zaspani. Chyba tak? We don't celebrate in the goodness of our lives. Everything is real when everything's alive. 'Cause we don't celebrate in the goodness of our lives. When everything is real, everything's alive. 'Cause there's been times where I'm standing at the mirror and I close my eyes just to feel like I belong. 'Cause when there's time for the bridges and the clearer, I can open my eyes when I sense I'm feeling strong. 'Cause we don't celebrate in the goodness of our lives. When everything is real, everything's alive. 'Cause we don't celebrate in the goodness of our lives. When everything is real, everything's alive. In the days and the weeks that I remember, a change was born again when I rid myself of pain. What's so strange if I wrote myself a letter? I would see the truth that way when I saw that single name. Five more years had me wrestling these demons. There would come a space and time where I'd have to sacrifice. So through the tears and the spilling of the secrets, I would nurture back my pride and rest my fears aside. 'Cause we don't celebrate in the goodness of our lives. When everything is real, everything's alright. 'Cause we don't celebrate in the goodness of our lives. When everything is real, everything's alive. When everything is minut po godzinie 6. Witamy Państwa w nowym dniu, szczególnie Panie. Oczywiście o święcie kobiet będziemy wielokrotnie mówić i to myślę nie tylko w takim kontekście rajstop czy goździków, nie, na pewno, ale w sprawach ważnych będziemy zabierać głosy, na pewno pytać o to specjalistów, bo lekarze przypominają o koniecznej profilaktyce, zdrowie, jakże ważne. W Dzień Kobiet sprawdzimy, jak wykonać samobadanie piersi. Dwoma rękoma dotknąć dołów pachowych, sprawdzić, czy nie ma jakichś guzków, jakichś zmian, których nie wyczuła poprzednio. A późna wykrywalność zmian rakowych jest jednym z głównych powodów wysokiej umieralności wciąż na choroby onkologiczne i o tym powiemy w audycji porannej już za pół godziny. A z okazji Dnia Kobiet odwiedzimy także Rogów i zadamy jakże ważne pytanie. Dlaczego kobiety w Rogowie się utarły, że rządzą? Po prostu życie wymusiło na kobietach to, żeby większość spraw wzięły w swoje ręce i starały się jakoś sprostać temu wszystkiemu. O tej sprawczości powiemy po 7.30. Spośród pań z Rogowa dodam, najwięcej do powiedzenia mają członkinie koła gospodyń wiejskich. Kobiety dla kobiet. To organizacja, o której powiemy. Organizacja pomagająca Polkom w Belgii. Często jesteśmy odizolowane, jesteśmy w domu i faktycznie dużo trudniej wyjść z takiej relacji przemocowej. Dlatego ja myślę, że my, nasza organizacja jest taką kotwicą dla pań. Panie mają głos, a grupa prawniczek, wolontariuszek prowadzi centrum antyprzemocowe oferujące wsparcie dla osób doświadczających przemocy. O tym także dziś w audycji porannej. Ważna sprawa, bo do 4 marca strażacy od początku tego roku odnotowali ponad 160 pożarów lasów. No i teraz to właśnie jedna z głównych przyczyn. Wypalanie traw. O ogólnopolskiej kampanii Stop Pożarom Traw porozmawiam z młodszym brygadierem Arturem Laudym, rzecznikiem komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. To przed godziną 8. Zajmiemy się także tematem poczty. Uwaga, po 400 latach duńska poczta kończy z dostarczaniem listów. A jak to jest u nas? Oczywiście nie ma odwrotu od cyfryzacji części usług pocztowych. Poczta Polska jednak nadal doręcza i będzie doręczać listy. I o tym także z Państwem chcielibyśmy powiedzieć. Nie tylko o tym, że duńska poczta likwiduje usługę dostarczania listów. O tym powiemy po godzinie 8. Po 8 także odwiedzą nas licealiści z Łodzi, którzy promują cyfrowy detoks w ramach kampanii Turn It Off. Zachęcają, by odłożyć telefon i wyjść na spacer, poczytać książkę, czy spotkać się z bliską osobą, czy we współczesnym też, no już tak głęboko zanurzonym cyfrowo świecie jest to możliwe. O tym po 8.30. Jeszcze jedno, powiedziałbym niby takie zwykłe, ale jednak nietypowe miejsce odwiedzimy. Bibliotek, ale nie taką zwykłą właśnie, bo w bibliotece Instytutu Goethego działają biblioteki rzeczy, w których za darmo możemy wypożyczyć m.in. małe AGD. Czasami robimy w domu remont i potrzebujemy wiertarkę udarową albo wiertarko-wkrętarkę, ale potrzebujemy ją raz na kilka lat. Po co ją kupować? Można wypożyczyć, użyć, zwrócić i po sprawie. Proste. Nie po książki czy płyty, nawet nie po nasiona czy blender, a na przykład po wkrętarkę, czy po wiertarkę w Dniu Kobiet. No, panowie, odważyliby się wypożyczyć takie urządzenie? 2 2 7 3, proszę dać znać. Zapraszamy do Trójki. Sobotnia audycja poranna, ale nie tylko telefonicznie, także mailowo. Przypomnę, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Spoglądam do skrzynki SMS-owej 71335. Kto by z Państwa chciał, no jeszcze w tym świecie cyfrowym rzecz jasna, ale dać znać 71335 także drogą SMS-ową. Już mnie nie znasz. muzyczne podróże małe i duże. Berlin, Amsterdam, ale także Brukselka dziś między innymi o poranku się pojawia. 21 minut po godzinie 6. No i rzecz jasna, bez państwa ta audycja naprawdę nie miałaby takiego koloru. Dwie dwójki i siedem trójek. Leszek tradycyjnie mówi państwu dzień dobry, życzę dobrego dnia, a szczególnie wszystkim kobietom życzę tak samo dużo uśmiechu i słońca dzisiaj. Bardzo dziękuję w imieniu pani, ale takie pytanie mi się nasuwa, czy panie, bo niektóre, tak spotkałem się z opinią, nie życzą sobie, by dziś jakoś tak specjalnie to celebrować. No ciekawe, proszę dać znać nie tylko panowie, a przede wszystkim panie. Chociaż może panowie jakby tak postarali się o dobrą kawkę, jakiś szczególnie miły poranek, niech to będzie nowe otwarcie, nowy porządek, może coś takiego, a później wprowadzić to na co dzień. Tak sobie tylko głośno myślę. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl. Dwie dwójki i siedem trójek. So long. You made a deal like the sun. delikatnie, delikatnie, ptasi koncert gdzieś tam pobrzmiewa, ale też wyglądając za okno, przez okno na ogródek trójkowy przy Myśliwieckiej, widzę taki szron na trawie, tak jest w wielu miejscach. Jeszcze, no może nie zimny, ale chłodny ranek, a później ma być słonecznie i jak na początek marca bardzo ciepło. 67 dzień tego roku, spoglądam do kartki z kalendarza, chociaż i też za okno, bo już wzeszło słońce prawie 20 minut temu, zajdzie po 17, dzień potrwa prawie 11,5 godziny. Imieniny Beaty, Antoniego, Apoloniusza, Stefana i Wincentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Jak wiemy, dziś 8 marca, Międzynarodowy Dzień Kobiet, ustanowiony w 1910 roku w Kopenhadze, a w czasie drugiego Międzynarodowego Zjazdu Kobiet dla uczczenia demonstracji nowojorskich szwaczek, wydarzenia z 1857 roku. Wówczas to panie domagały się polepszenia warunków pracy. A dziś nie tylko Dzień Kobiet, także Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet. O tym także będziemy wspominać. 27 minut po godzinie 6, zaglądając do kalendarza, tak sobie pomyślałem, trzy daty plus kalendarz muzyczny. No to najpierw rok 1979, wówczas to zaprezentowano płytę kompaktową, która zrewolucjonizowała rynek muzyczny. Premiera płyty CD miała miejsce w sierpniu 1982 roku. Pierwsze płyty i odtwarzacze zostały wprowadzone do sprzedaży we wrześniu 1982 roku w Japonii. W Stanach Zjednoczonych, w Europie pojawiły się w marcu 1983 roku. 16 lat temu zmarł profesor Zbigniew Religa, kardiochirurg, który, przypomnijmy, w sierpniu 1985 roku przeprowadził pierwszą operację na sercu, a w listopadzie tegoż samego roku zespół lekarzy pod jego kierownictwem przeprowadził pierwszy udany zabieg przeszczepu w Polsce. 10 lat temu uruchomiono pierwszy centralny odcinek drugiej linii warszawskiego metra. Przypomnijmy, łączy Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim, ma ponad 6 km długości i liczy 7 stacji. A my jedziemy dalej z muzycznym kalendarzem. Bowiem 46. urodziny obchodzi dziś Tom Chaplin, angielski wokalista zespołu Keane. Składamy najlepsze życzenia. No i z muzycznego kalendarza teraz oni to właśnie. Did you wanna be the president? Did you wanna start a war? co Maciek narobiłeś? Wciągnęło taśmę czy płytę tam. No, tym też było w kalendarzu muzycznego. Dziś kin na urodziny Toma Czaplina, wokalisty zespołu. Składamy najlepsze życzenia dziś świętującym. No, zdaje się, że ten muzyczny kalendarz wyrwał z objęć Morfeusza między innymi pana Artura. Kłaniamy się, bardzo dziękuję za sygnał i od pana Marcina także informacja, że Bochnia pozdrawia pięknie i wiosennie. A więc kto rano wstaje, bardzo dziękujemy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, drogą SMS-ową i telefonicznie 2 2 i 7 3. Być może ktoś z państwa chciałby się, nie wiem, na przykład o poranku w sobotę zareklamować. O, na ten przykład. Za 26 minut 7 zapraszamy. No nie powiedziałbym, że wyjdzie ruchy, ale jednak instrumentalnie pięknie z samego rana. Słonecznie zapowiada się ten nowy dzień. Przypomnę państwu, że synoptycy co prawda ostrzegają, że jeszcze w ten weekend nocami, miejscami temperatura może spaść poniżej zera. Za sprawą wyżu nocami mogą występować także lokalnie silne zamglenia, mgły, ale ten weekend słoneczny i ciepły. Proszę dobrze wykorzystać ten czas. Najchłodniej, ale to jest taka minimalna temperatura, 8, ale tak tak patrzę, maksymalna 13 stopni. No to już jest nieźle, to na wybrzeżu. W większości regionów około 14-16 stopni w centrum, na południu i na zachodzie do 18-19 stopni Celsjusza. Co by pomyślał? Początek marca, a tu taka temperatura. Nie wiem, czy jest się z tego cieszyć. Z drugiej strony, ale właśnie są powody do zmartwienia, gdzie to taka temperatura prawie 20 stopni w pierwszym kwartale roku. 22 minuty pozostały do godziny 7. Patrzę, tak w kącie stoi gitara, kurzy się. Może by ją wykorzystać? Za 18 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. To klucz do wczesnego wykrywania chorób i dbania o swoje ciało. Chodzi o profilaktykę badań piersi. Wiele kobiet odkłada badania na później, zapominając, że regularna kontrola może uratować życie. Na co zwrócić uwagę? Jakie badania warto wykonać i gdzie szukać pomocy? Tłumaczy Rafał Kuźlik, specjalista ginekolog i położnictwa. Mówimy najczęściej o samym badaniu piersi. I to jest oczywiście podstawą. Każda kobieta powinna przynajmniej raz na miesiąc, dwa, najlepiej po miesiączce, może być pod prysznicem, myjąc się, dwoma rękoma dotknąć dołów pachowych, sprawdzić, czy nie ma jakichś guzków, jakichś zmian, których nie wyczuła poprzednio. I jeżeli się coś pojawia niepokojącego, jest coś, czego nie pamiętam, żebym miała, to jest powód do tego, żeby się zgłosić. Czy mogłaby Pani powiedzieć dwa słowa dla innych kobiet, które się nie badają? Co mogłoby je zachęcić? Dlaczego warto się badać? Jest to dość łatwe, Jest opieka prywatna, więc jakby wtedy można się po prostu zapisać na badania i się przebadać i po prostu zrobić sobie całą profilaktykę. Lepiej sprawdzić, co roku się zbadać, niż potem mieć większe zmartwienia i spędzić więcej czasu w szpitalu. Żeby na bieżąco śledzić, co się dzieje w naszym organizmie. Można się zapisać, można poczekać miesiąc, dwa, trzy, bo się nie pali, ale można zaczekać i tę wizytę można odbyć. I naprawdę to można, kurczę, zaplanować. Jakie są takie pierwsze sygnały, które panie powinny zauważyć i które mogłyby być oznaką, że warto jednak udać się do lekarza ginekologa? Jeżeli chodzi o piersi, no to oczywiście jakiś guzek, który jest wyczuwalny i nie było go wcześniej. Także zmiany polegające na wciągnięciu skóry. To już najczęściej jest związane z zmianą, która już jakiś czas jest w piersi. I jeżeli nagle jest coś nowego, to powinno być zgłoszone lekarzowi. Gdzie kobiety mogą wykonywać bezpłatne badania profilaktyczne? Wiele jednostek szpitalnych, wiele jednostek ambulatoryjnych prowadzi badania profilaktyczne. Profesor Bata Jagielska, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii. Jest to informacja zarówno w mediach, na stronach tych jednostek, na mObywatel. Często też dowiadujemy się z tak zwanych białych sobót. To jest taki dzień, kiedy właśnie te największe ośrodki onkologiczne, ale i nie tylko, bo włączają się nawet małe szpitale powiatowe, otwierają swoje podwoje dla osób zdrowych. Kobiety, nie tylko kobiety, całe nasze społeczeństwo, ale kobiety szczególnie, ponieważ pełnią kluczową rolę w naszym życiu i w naszych rodzinach, powinny dbać o swoje zdrowie. Badania profilaktyczne nie służą temu, żeby wynajdywać chorobę, w cudzysłowie oczywiście, ale przede wszystkim, żeby upewnić się, że się jest zdrowy. Wiem, że panie pamiętają, ale na wszelki wypadek jeszcze pozostałem być może zabieganym. No to tak w sobotę przypomnę. Drogie panie, dbajcie o siebie, nie tylko od święta. Regularne badania to najlepszy prezent, jaki możecie podarować sobie i bliskim. Mammografia, USG piersi, cytologia czy wizyty u ginekologa. Proste kroki, które mogą mieć ogromne znaczenie. No bo jak to się mówi, zdrowie oczywiście najważniejsze, ale my zachęcamy. Dbajmy, badajmy się, nie bójmy się dbać o siebie. A tematem samobadania piersi zajęła się Karolina Gonet. Poranne zapraszamy do trójki. Audycja sobotnia. Kwadrans pozostał do godziny 7:00. Dwie dwójki i 7 trójek. Sporo tematów do dyskusji. Dla pani i dla panów. Kolejne już za kilka chwil. Oh,

jednej strony zachęcamy do cyfrowego detoksu, szczególnie młodych nastolatków, licealistów, zresztą oni sami na naszej antenie będą przekonywać do tego, by włączyć się w ramach kampanii Turn It Off. Odłożyć telefon, wyjść na spacer, poczytać książkę, czy spotkać się z najbliższymi, z przyjaciółmi. O tym po godzinie 8.30 polecamy Państwu serdecznie, o wypożyczalni rzeczy. O tym będziemy mówić po godzinie 7, więc niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. Co jeszcze można by wypożyczyć z takiej wypożyczalni rzeczy? 2 2 i 7 3. Za 5 minut o 7 serwis, a w serwisie o 7 między innymi o nowej aplikacji ostrzegającej przed zagrożeniami. Patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów, z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości tu. Świat pęka i znika, już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa, wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Oddaj.